prácticamente a carta dominante, ¿no? Na natureza. Entonces o sitio estaba cheo de trampas, estaba cheo de velenos, estaba pois cheo de basura, distintos envases ou residuos. Tamén pois presentaba o aspecto que presenta cualquier monte despois de ardido. Unha vez no terreno se foi descubrindo hábitats interesantes, se seguiu falando cos propietarios, isto falaremos despois, como actúa Ridimoas, falando cos propietarios, actuando nestes terrenos, repoblando. Unha primeira parte pois tamén coa inexperiencia que levaba ou non saber ben, digamos, a repoblación que se irá xeitada. Por exemplo, esta primeira ladeira repoblouse con 4.000 piñeiros rodenos de vivero, debido a orientación que tiña, claro, naciente, que sería moi difícil que... O tempo demostrouse que non, que o monte iría arriba independentemente da orientación que tuvera, pero o Consello do Garda Forestal daquela da zona fora repoblar cunha especie de crecimento rápido como era un piñeiro, non? O Pinus pinaster, para, digamos, protexer da insolación tan forte de naciente e favorecer as outras especies. Esta actividade extraescolar derivou en gañar varios premios, entre fundamentalmente en 1988 o Ano Europeo de Medio Ambiente, que eran 500.000 pesetas daquela, e previamente a obtención deste premio, xa, digamos, para parar un pleno que houbera no Concello de Beade que permitía a apertura dunha pista forestal para, digamos, talar a parte baixa de Ridimoas, o que se chama, no enclave, no catastro Ridimoas, foi comprada aplicando unha estrategia que funcionaba moi ben en países anglosaxóns, mesmo en Extremadura podía funcionar moi ben, que era adquirir o territorio en propiedade para conservalo e para educar, sobre todo. Pablo, digamos, o profesor, o gran artífice de Ridimoas e desta actividade circular, comprou os terrenos a título personal. Comprou unha extensión de 8.900 metros cuadrados que estratégicamente impedían o paso da maquinaria para extraer a madeira dali. Esta estrategia conservacionista, digamos, que se revelou como algo moi eficaz, a pesar da parcelación que ten Galicia, que, bueno, xa falaremos tamén, despois do resto do debate, que non é ningún atraso do minifundio, é o feito máis diferenciador que hai, digamos, en Europa. É dicir, cando alguén se enche a boca falando do paisaxe galego, do medio galego, non está facendo outra cosa con a alabanza do minifundio. Ben, volvendo ao tema, entonces, cos cartos estes do Premio Ano Europeo de Medio Ambiente, foron 500.000 pesetas, se funda a Asociación Ridimoas, que dende o seu orixe, que se no primeiro lugar como cultural e despois como ecolóxica, se basea fundamentalmente en adquirir territorios ou parcelas en propiedade para conservar, educar e facer estudios de fauna e de flora. Ao mesmo tempo, outra das actividades tamén é crear material museístico, é dicir, atender as visitas por itinerario didáctico que hai, a colaboración e a vigilancia contra o furtivismo e incendios forestais. Actualmente, e tras 20 anos de actividade asociacionista, hoxe Ridimoas, creo, e me atrevo a asegurar de que das asociacións que máis socios ten en Galicia. Actualmente temos 1.020 socios que se pagan unha cuota a partir dos 10 euros en adiante, e está xestionando entre propiedade, porque a custodia do territorio, que é o nombre que agora recibe fundamentalmente en Cataluña, que apoia Caixa Cataluña, a custodia do territorio, digamos, que genera a posibilidad de adquirir o terreno ou ben acordos coa propiedade. Cando hai unhas personas maiores, como no caso do rural, e despois de tanto tempo a predisposición dos veciños de Beade, é moi bo acceder aos terrenos, porque saben que despois de 76 non se volveu a ter ningún incendio, digamos, significativo, hubo conatos, simplemente aplicando a vigilancia. E despois non é necesario, como hai estes plans faraónicos, de rozar toda Galicia, rozar nos puntos críticos, dicir, pois, piñeirais cerca de camiños ou lugares de fácil acceso para un incendiario, para tal, ou para unha persona que quera facer daño. Entón, con eso se revelou que actualmente, como comentaba, a través de acuerdos co propietarios, legados de moita xente, socios, algúns deles, e compras, Ridimoas xestiona unha extensión de 250 a 300 hectáreas de bosque. Unha das accións principais que se fai, digamos, a título de millora de hábitat, é a erradicación de acacia de albata, unha das especies invasoras que nós xa temos tamén repetido en varias ocasións, que se debe tratar como quen trata un texido infectado con enfermedade crónica, é dicir, actuar impedindo que vaya máis. Unha vez o monte está consolidado, a acacia non vai invadirlo. Qual é o problema? Principalmente, bueno, a rapidez que ten despois de que arde un terreno, non estar encima del, si un xa digo, un traballo bastante duro, baseado moito na constancia. E bueno, pois é unha das principais actuacións que se fai. Non se fan repoblacións, a única que se fixo foi do ano 1989, que se reintroduciron a cegoña blanca, Ciconia ciconia, que actualmente cría con éxito en Beade. E despois, pois, programas educativos que se teñen feito, como é o Voz Natura, por exemplo, recuperación de hábitats de anfibios que se fixeron na parte do Poenxo, habilitando un hábitat para a cría das píntegas, por exemplo, que tratase dunha subespecie que é a salamandra galaita, tamén a recuperación das picoñas dunha poza para a cría do tritón verde, o tritón salpeado, que é o Triturus marmoratus, sempre en colaboración e moi ligada, como ten o seu orixen, a actividade do Instituto, non? Do Instituto Ribeiro de Rivadavia e actuando os escolares. Ten recibido diversos premios xa como asociación, como son, por exemplo, Bandeira Verde, no ano 98, no ano 99, da Xunta de Galicia, Mellor Labor de Conservación da Biodiversidade, o primeiro premio Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación da Biodiversidade, e recientemente o premio Verde Gaia, Mellor Labor tamén a favor da biodiversidade a nivel provincial. E nós, como deixamos, logo vos pasarei estes boletins, neste último boletín, por exemplo, que damos unha prioridade fundamental e o principal, digamos, como se fora unha pirámide ecolóxica, o noso productor básico é o socio. É o socio. Falando así, fundamentalmente, o que estamos falando de asociacionismo, é fundamental para as asociacións facer un esforzo grande en fortalecer o secretariado da asociación. Moitas das asociacións, tanto culturais como de diverto corte, teñen moitísimos problemas, non por o número de socios, sino por o funcionamento que teñen os secretarios. É importante sempre, cualquiera comunicación que fagan, nos tentámoslo facer sempre moi personalmente, atenderlos personalmente, responder ás chamadas, ya que sea por carta, ou sempre atender ás visitas, ou todas as asociacións que nos fagan. Pois, polo demais, non sei se algún de vos conoce Redimoas, algún, ou se quere pasar por ali, pois verá que a realidade da conservación plasmase ali. É dicir, con pouco diñeiro se pode conservar e está demostrado. Por exemplo, pode vos enseñar na parte da Trigueira un incendio, un conato que hubo forte no ano 93, no ano 93, sete anos despois regenerouse naturalmente sin intervención, sin repoblación. É moito mellor preservar unha carballeira onde cría un gallo, por exemplo, que gastar X millóns en poñer árboles ou regalos. Os árboles deben ser pinceladas que se fan no bosque para aportar, digamos, alimento a fauna en fases críticas, algún colorido tamén, pero non se deben facer, e non somos moi críticos con isto, reforestacións a título tan grande, tal, porque os árboles non é que se poñan, é que os hai que regar. Eso é cando se fala agora mesmo que temos os cabalos, non, é que os cabalos comen tanto, hai que levar a bebida hasta arriba, tamén é o que bebe. Entonces tamén o que se fai moito en Ritmoas é, digamos, desmitificar estas deformacións que hai con respecto ao medio natural, de facer estes esforzos tan titánicos de prevención de rozar tanto terreno e de repoblar de forma tan masiva. Na experiencia e no tempo, pois danos a razón de que a naturaleza regenerase sola. Pois nada máis, dou a palabra ao seguinte intervindo porque creo que superei o tempo, non? Moitas gracias. Pois hola a todos e todas. En primeiro lugar quería como representante en este caso agora mesmo de Amigos da Terra dar as gracias a Esmorga por convidarnos a estas xornadas e ademais dar a enhoraboa por ter a iniciativa de organizar este tipo de eventos para que nos coñezamos todos un pouco e a chegar un pouco a nosas asociacións á cidadanía. Pola miña parte me presento, como dicía Belén, son Monse Valencia, son asesora xurídica e coordinadora do voluntariado local da Asociación de Amigos da Terra e membro da Xunta Directiva. En canto que atañe a Amigos da Terra, contarvos un pouquiño como xurdiu Amigos da Terra, que é o Centro Iris, as áreas nas que traballa Amigos da Terra, así dunha forma un pouco somera, facer unha mención especial á importancia do voluntariado na asociación. Pois Amigos da Terra é unha organización sen ánimo de lucro que traballa no eido ambiental, que pertence ao Grupo Internacional de Amigos de la Tierra, creado alá polos anos 70. A sede de Amigos da Terra, Galiza, está en Ourense, dende hai casi 10 anos, aínda que seu ámbito de actuación é autonómico. Na actualidade contamos con dous grupos comarcais integrados por socios e voluntarios. Un dos grupos está situado na provincia de Pontevedra e outro na localidade de coruñesa de Cedeira. A par da creación da sede de Amigos da Terra en Ourense, nace o Centro Iris de Medio Ambiente. Este centro nace para dar resposta á demanda da cidadanía acerca de información ambiental, información xurídica e asesoramento xurídico. A necesidade de crear este centro Iris xorde polo aumento da concienciación ambiental por parte da cidadanía e tamén porque se dispersan as competencias entre as administracións, o que deixa o propio cidadane o medio ambiente pois nunha situación de desprotección. Asesoría xurídica en concreto que pretende a fomentar a participación da cidadanía, do cidadán, a través de dúas canles: ou ben o cidadán actúa como testemunho dunha irregularidade ou ilegalidade ambiental, se achega a asociación solicitando, demandando información xurídica para él persoalmente interpor unha denuncia ambiental, ou ben se achega a asociación para comunicar a existencia desa irregularidade ambiental e que se esa asociación quen denuncie, o que ocorre na maioría dos casos mantendo o anonimato do cidadán. Ainda así, se o cidadán o demanda, como ocorre na maioría dos casos, será informado de todas as fases da denuncia. Asimesmo, a asociación, independentemente das denuncias ou das comunicacións que nos poida facer a cidadanía, actúa tamén igualmente de oficio neste eido. E bueno, en cuanto catañas as áreas, Amigos da Terra traballan nunha serie de áreas, todas elas encamiñadas a encauzar, a enderezar a sociedade cara a un desenvolvemento sostible e loitar contra unha problemática ambiental que ocorre pois nos eidos do cambio climático, na destrución forestal, na área de consumo e na área de residuos. Na área de cambio climático traballamos por unha diminución do consumo enerxético, apostando por unha eficiencia enerxética e pola implantación, polo emprego de enerxías renovables como única alternativa ou como alternativa máis viable para facer fronte ás enerxías que xeneran, bueno, enerxías fósiles, que son as grandes emisoras de gases de efecto invernadoiro. En canto ao tema forestal, traballamos encamiñados a potenciar e exixir un cambio para tentar de conseguir unha xestión forestal sostible, tratando de acadar un uso sostible da terra e un aproveitamento da mesma. Na área de consumo, traballamos a través do comercio xusto, da horta ecolóxica, da agricultura ecolóxica, e facendo fronte ao perigo que supoñen os alimentos transxénicos. Todo elo tamén ca necesidade de acadar unha sociedade máis respetuosa co medio ambiente, e máis xusta. Por último, na área de residuos, traballamos na xestión dos residuos sólidos urbanos xerados en Galicia. Para elo, para todo isto, Amigos da Terra leva a cabo actividades, proxectos e programas de concienciación ambiental, denuncia pública, educación ambiental, e tamén traballamos para probar, para propor solucións encaminhadas a crear un mundo pois ecolóxicamente máis xusto. Asociación tamén, vamos, a solidariedade tamén unha das áreas da asociación, por canto hai unha sección que adicada a cooperación internacional, que promove proxectos, executa proxectos de desenvolvemento sostible en rexións de Latinoamérica, principalmente ou basicamente Nicaragua e Salvador, tratando de que de acadar este desenvolvemento sostible nestas rexións que na meirande parte das veces están vamos, presentanse con de extrema pobreza, están tamén excluídas. Por último, decir que Amigos da Terra xestiona o Centro de Educación Ambiental As Corcerizas, situado na Serra de San Mamede. Un centro que se autoabastece de enerxías renovables, que foi construído baixo criterios de bioconstrucción, na que a súa principal actividade é a educación ambiental, que se traduce a través de un sinfín de actividades, charlas, roteiros pola serra, visitas escolares, obradoiros, campos de traballo, etcétera. Amigos da Terra o que pretende fundamentalmente, digamos que a misión, os objetivos os que tende a asociación fomentar un cambio local global para conseguir unha sociedade máis respetuosa co medio ambiente, evidentemente máis xusta e máis solidaria. E por último, que vos comentaba, facer unha mención especial ao traballo dos voluntarios, por canto forman parte esencial do traballo diario da asociación, posto que hai moitísimas campañas e actividades que se non fose pola participación destes voluntarios, pois a asociación non a podería asumir. Bueno, a través do voluntariado chegamos tamén a todos vos, é unha forma, cumplen un doble objetivo, non só se conciencian a si mesmos, moitos deles xa entran concienciados, sino que o contacto dese voluntario co resto da sociedade ven a través de amigos, familiares, pois fai que dunha forma inconsciente esa persoa pois conciencia a cidadanía. E bueno, basicamente despois entablaremos debate entre todos. E dou paso a Lito. Bueno, eu son Lito, son o responsable comarcal de Verdegalla, o responsable comarcal saínte de Verdegalla. Vamos a ter este domingo a primeira asamblea comarcal para elección das novas responsabilidades. E por lo tanto xa non serei eu, haberá outro compañeiro, outra, creo que vai a ser compañeira. Se así o deciden os socios, a que sea a nova responsable comarcal de Verdegalla aquí en Ourense. De as dúas asociacións somos a máis nova, creo que sabedes perfectamente que levamos un ano, dous meses funcionando. Verdegalla surde como resposta a unha serie de inquedanzas, sobre todo relacionadas coas as relacións que tiña establecido o movemento ecoloxista coas distintas administracións, e inquedanzas relacionadas con independencia ecolóxica, poñendo ou antepoñendo ante todo o que é a loita ecoloxista, os propios principios de cada quen. Lóxicamente sempre nos vai a quedar o cuño dos extindidos de Adega, e efectivamente todo surdiu en Adega, unha serie de xente que pensábamos que ter responsabilidades dentro de a dirección dun grupo ecoloxista implica, creemos que simplemente por un razonamento casi simplemente con dos dedos de frente, non ter ningún tipo de responsabilidades en distintas administracións polo tema de non ser suíci parte. Por eso decidimos sair e emprender a aventura de unha nova asociación máis en Galiza, non? Que xa non son poucas co que doe, non? Foi unha decisión bastante traumática, polo que respecta a fragmentación que está a vivir o movemento ecoloxista na Galiza. Somos moitos grupos ecoloxistas, temos o caso paradigmático do Morrazo, onde existen 5 grupos ecoloxistas, todos eles activos. Curiosamente hai un xeral para todo o Morrazo e un por cada un dos concellos que forman a península do Morrazo, non? Que xa é increíble. Para nós supuso un trauma por eso, por favorecer esa fragmentación. Que a larga, pues bueno, pues nos está, digamos, nos reforza a idea de crear Verdegalla, porque nos estamos retroalimentando de pequenas asociacións que precisan ter un referente a nivel autonómico. A día de hoxe somos 4 núcleos comarcais, Santiago, Vigo, Ourense e Ferrol, e ao cabo deste ano seremos 7, Salnés, Coruña e Lugo. Sí, estou mirando para Nuria porque eu ás veces equivoco. Neste ano de existencia centrámonos en moitos campos de traballo, lóxicamente, aínda que habería que salientar 3 ante todo. O primeiro deles, creo que por todos coñecido, o informe e o traballo que houve o brao pasado con respecto á vaga de lumes. Conseguiuse facer un estudio e un informe referente non só a nivel nacional, sino a nivel estatal, incluso a nivel europeo. O informe que temos relacionado coa produción de gases de efecto invernadoiro, relacionado coas dúas centrais térmicas que temos en Galiza, unha delas As Pontes, outra a de Meirama, E despois todo o traballo de enfrentamento a que a construción da planta de gas Reganosa que está na ría de Ferrol. Seguramente seña, bueno, e como non o traballo en urbanismo, a naide se lle escapa a concentración que vai haber esta fin de semana, e que apelo ao voso voluntariado para que asistamos todos en Santiago. Galiza non se vende, que surdiu como un traballo empezado hai un ano polo grupo medioambiental Fontaíña de Vigo, a xente de Cangas e o grupo comarcal de Verdegalla en Vigo. Entendemos o voluntariado como un voluntariado activista, moi activista, de enfrontamento á realidade. De feito, somos moi poucos socios, creo que debemos andar xa polos 170 en todo o país, onde a meirande parte deses socios son voluntarios, son activistas. Cando se falou aquí de voluntariado, claro, eu viña coa idea de falar máis ben de voluntariado. Entramos aí e se fala, bueno, asociación de voluntariado. Eu creo que pasará exactamente igual os dous compañeiros, as dúas asociacións que estemos aquí. Formar parte dunha asociación é un acto de voluntariado, sí. No momento que das o paso de ceder parte do teu tempo para programar algo, por exemplo, estabades aí pois organizando de mañá, eso xa é voluntariado, sí. E o que pasa é que moitas veces se quere dar o debate de que está por un lado o asociacionismo e por outro lado que dende o asociacionismo hai que sacar programas de voluntariado para dar resposta, intentando conseguir ese voluntariado dócil, que moitas veces eu creo que neste país hai moito voluntariado dócil, moito voluntariado malentendido, onde se sacan moitos postos de traballo, incluso no ámbito medioambiental. Que raro, porque digamos que o tipo de voluntariado que se fai dende o campo medioambiental está dirixido a uns campos moi determinados, onde aínda as administracións, aínda estamos na fase de exixir as administracións que poñan os medios para subsanar todo ese déficit. Pero sí, noutras asociacións, como estamos vendo como ese voluntariado pois está favorecendo ese campo de traballo e está favorecendo ese, o que eu chamo, ese voluntariado dócil, ¿no? Tampouco me vou alongar moito, porque creo que xa me alonguei tamén cos, igual que os meus compañeiros. Entón, a partir de aquí, o que queirades preguntar, falar, sí. Organización e a toma de decisión de unha asociación, que diferencia hai entre a capacidade que ten decisoria unha socia ou unha voluntaria? Parte como se operan os niveis de... É para todos, non? A pregunta. Vou empezar eu. Vamos a ver, normalmente en Ridimoas as decisións cos traballos que se van facer ou digamos as actuacións que se van facer no terreo van todas consensuadas ca xunta directiva. É unha xunta directiva que normalmente diseña o plan que se presenta sempre na asamblea que hai en febreiro para todo o ano. Normalmente hai unha serie de socios que son os máis activos, que xa se prestan, moitos deles forman parte da xunta directiva, a realizar estes traballos. Nos inicios da asociación Ridimoas, os traballos todos viñan cando había prestación social sustitutoria, que había do servicio militar, collese xente que realizaba esta prestación para realizar os traballos no campo. Actualmente, xa che digo, hai moitos traballos que se fan de feito voluntario, de feito que se fai unha xornada de lecer levando algo de comida ao monte ou pasando o día traballando aí, ou senón cando tamén é necesario actuar dun xeito de que a veces se necesita unha carga de traballo forte durante o día, se pagan os traballos. Con carta da asociación se van pagando os xornais fundamentalmente de rozas, non? No tema de vixilancia, por exemplo, se comunica a través da web normalmente que se vai levar a cabo, como pasou este ano cando foi a temporada de risco de incendios ou de caza, se comunicou aos socios que quixeran participar na vixilancia ante posible actividade incendiaria ou ben actividade furtiva, non? Neste caso da da actividade cinexética. Bueno, pois digamos que na dirección sempre vai decidir a xunta directiva, sempre atenta e escoitando que propoñan os socios. Por exemplo, cando foro tema da auga de Beade, nos fomos moi criticados por non actuar, pero que ocorreu? Que ningún socio na asamblea ou digamos que propuxo. Cando foi este ano do Parque Medioambiental, nos íamos manternos, digamos, con idea clara sin participar, pero foi proposto na asamblea por unha persona. Entonces, cualquier socio ou cualquiera persona que quiera interesarse por facer un estudio de fauna, como fora cando se criaran as bolboretas da que salían na película da lengua das mariposas, a proposta de José Luis Cuerda, é dicir, estamos sempre abertos a colaborar. Entonces, hombre, sempre hai un, digamos, unha línea directiva que diseña a xunta directiva, despois posteriormente sempre se atenden as chamadas ou as demandas que haya. Nada máis, no orixen participase moito máis do voluntariado oficial que había con esta prestación social sustitutoria. Eu considero a título personal, tamén tomando un pouco que decía Lito, que non hai nada máis solidario que pagar polos traballos. O que pasa é que digamos que os presupuestos son modestos, bueno, pues hai que, digamos, que diseñalo moi ben. A Merca de Montes, por exemplo, que compras unha hectárea todos os anos, supón un desembolso bastante grande. Pois son os gastos propios de funcionamento, tú date conta, pois unha media de 15 euros tal, estamos xestionando cada ano, pois 15.000, entre 15.000 e 18.000 euros, con algunha axuda que a veces da Caixa Nova. Entonces estes cartos entre compras e tal vanse. Nos gustaríanos máis, de feito queremos, digamos, incrementar a cuota ou os fondos da asociación, incentivando, xa non digamos o voluntariado socio, sino o seu consumo responsable. E iso será unha das líneas futuras que teña a asociación, fortalecendo o tecido que xa hai ligado á agricultura, sobre todo viticultura e outros tipos de produtos, xa instalado no Ribeiro, favorecer o consumo responsable por parte dos socios. Digamos, abrir unha canle de comercialización coas 1020 personas as que podemos dirigirnos, sempre que isto axude a mellorar os fondos da asociación. Pa, digamos, xa vos digo, nos consideramos que o máis solidario é pagar polo traballo, poder facer fronte ou ter xente traballando de forma, digamos, constante. No caso de Verdegalla, si así máis ou menos entendín a túa pregunta, non hai diferenciación entre socio e voluntario, é que é a mesma figura. De feito, non temos toda a xente que queira, bueno, pois viernos a botar unha má, ou que creo que xa pasou unha vez, ou se organiza tamén polo tipo de actividades, non? Porque organizas unha concentración na Praza das Chimeneas en María Mansa, voluntarios, si ti vas a ser unha voluntaria, estás cedendo parte do teu tempo para protestar por... tamén é a forma de entender o voluntariado. En canto a toma de decisións, o ser o voluntario o socio, a mesma figura, teñen o mesmo nivel de decisión ou de protagonismo na toma de decisións, tendo en conta que Verdegalla é unha asamblea en canto a toma de decisións unidireccional ascendente, é dicir, somos unha asociación asamblearia. Creo que aquí nas Morgas sabedes que todos os xoves nos juntamos, todos os xoves, non, religiosamente, cando hai algún acto temos que ir ali, gañamos en bocadiños, perdemos en noutro tipo de confort, non? Digamos que a xente que está nas directivas non poden, nas coordinadoras, que non temos directivas, nas coordinadoras solo poden adoptar aquelas decisións que foran tomadas antes polas asembleas, polas distintas asembleas, non? En Vigo, pois tamén, bueno, funciona así, eu xa te digo. Entonces, o que se decide é o que se traslada arriba e o que se leva a cabo. Non sei se... E en canto a financiamento, nós non podemos solicitar subvencións máis aló do 50% a maiores do conseguido por cuotas de socios, non? É unha cousa así. Teño que mirar para Núria, porque eu eso nos estatutos me perdo, e aparte me parece algo tal. Sei que a veces me parece mogollón de tal, porque cheguei con a subvención aí atrás e excedíamos, claro, porque como somos moi poucos socios, no momento que pedimos tal, xa non podemos pedir máis subvencións, sí? O tema das subvencións, o xeito de velas, non é que nos queiramos fustigar ou non, é simplemente que vemos que moitas veces a subvención implica moitas veces crear dinámicas que despois te forzan a pensar que precisas cartos para poder desenvolver as actividades, sí? Digamos que tamén entra no xogo de non facer excesivamente os xogos administracións, a pesar de que esas subvencións son cartos que nos previamente pagamos. Sí. ou non queremos ter contento a ninguna administración, ou prefiro seguir non sendo recibido polo actual Concello de Ourense que non empezarme a recibir o Concello de Ourense porque me dan a subvención, ¿sí? Quero que me recibas ou non me recibas por polo interesante que te poida contar, ¿sí? Eso ven dado porque estamos metidos nunha auditoría, todo este funcionamento onde nos están auditando durante 2 anos o que o a participación, a toma de decisións, as contas, non sei que outra historia máis da fundación, non sei se vostedes, que volvo a repetir, a min eses temas, a mí me sacades de temas de concentracións e pancartada e pérdome bastante, sí. Pero quen queira saber máis, pues simplemente manda un correo a Verdegalla, e creo que aparece tamén na páxina de Verdegalla a auditoría, que é unha auditoría de transparencia, simplemente de funcionamento, sí. Bueno, pois en Amigos da Terra, o voluntario que participa na asociación sempre vai ter vía libre, evidentemente, para facer propostas, para imos sempre se trata entre todos de acadalas, vai participar libremente, vai tomar certas decisións. O carácter asambleario da asociación fai que ese voluntario sí que poda evidentemente asistir ás asambleas con voto, con voz, pero non con voto, para responderte así dunha forma, pero voluntario é parte da asociación, evidentemente, a todos os niveis, en todos os grados, con todas as consecuencias. Bueno, saltando de voluntariado a subvencións, Amigos da Terra sí que presenta proxectos para recibir subvencións, en parte de a meirande parte, por non decir a totalidade, de onde recibe os cartos para levar a cabo proxectos, porque nos contamos con un número de socios moi reducido. Non pensamos que o recibir subvencións da administración sirva para perder a nosa independencia ou a nosa imparcialidade, simplemente que a administración ofrece uns fondos, uns recursos económicos para acadar uns obxectivos, neste caso ambientais, e nos consideramos que podemos collelos perfectamente, sempre que o coller esos fondos non nos serva, non nos impida a consecución dos nosos obxectivos. Prima totalmente, por suposto non se piden subvencións por pedir, senón que sempre se van pedir para acadar unha misión, uns obxectivos, uns proxectos concretos e determinados. A ver, máis preguntas? En cuanto a participación, así como isto, que credes que está, que unha realidade, ¿no?, a participación social, igual que o voluntariado está máis ou menos, e sobre todo na xente máis nova, é dicir, nosotros atopamos que en este tipo de xornadas ou en este tipo de movimentos ao final somos os mesmos, os históricos, e que vai ser un ciclo bastante viciado, e que a xente nova non hai, non hai caras novas, e hai cada vez pouco un movimento. Entonces, non sei, unha pregunta así, que pensades como poder atallar iso desde as asociacións, que responsabilidade tamén temos para promover? Non sei, temo xe do voluntariado, dices tú, da xente nova, non? No noso caso, fundamentalmente, o traballar, Pablo, cos escolares dali, digamos que o que son as labores que se fan educativas ligados os rapaces que estudian tal, está garantizado porque, por exemplo, a xente que ten unha hiperactividade ou tal, normalmente se fan actividades aprobadas no claustro para realizar, no monte. Ahora, que si hai unha, normalmente é unha teoría que dice Pablo moito, que hai como 3 fases na xente que ten, digamos, unha vertiente, un comportamento cara á conservación do medio. Que unha primeira fase de entusiasmo moi moi marcada cando se é moi novo, logo hai outra fase que el achaca un pouco a, digamos, o descubrimento sexual ou digamos, expansión sexual da personalidade, posteriormente a partir dos 30 anos a xente volve a involucrarse no tema do cuidado do monte, de participar, de ir ali. Eu penso que se cumple bastante con bastante exactitud esta norma, e aí sí, aí normalmente se digo, como se traballa con estes rapaces, o voluntariado destes está un pouco condicionado pola actividade do instituto. A posteriormente a maiores, a xente que vemos participando, sí, normalmente se suele ser a mesma nos traballos normais da asociación, que son a vixilancia, que son a mellora de hábitat, que son a, digamos, a denuncia do furtivismo. Cando hai reunións como foi a da caza do raposo, cando foi a do campeonato tal, e se moviliza, se chama, eu penso que agora mesmo recentemente co parque medioambiental sí que funciona e a xente participa. O que ocurre que sería necesario, que a veces te hemos levado a conta, pero claro, cada un tema a súa vida personal, e crear estas sinerxias de chamarse cando é un feito concreto, e penso que sí que a xente participe. Eu sería optimista desde o punto de vista dunha forma continua. Sí, vamos, xa te digo, cando falando por Ridimoas, cando son labores, digamos, de funcionamiento normal, si sempre somos os mismos. Ahora, co do parque medioambiental, co da caza do raposo, moitas cosas, eu doume conta de que si se chama, si sumamos entre todos, a xente participa. Eu, neste aspecto, penso que sí, que non sempre somos os mismos. O que se ocurre cando son funcionamentos normais ou cando son cosas, digamos, extraordinarias ou campañas de movilización. Esa é a miña opinión ao respecto. Hai unha... Vou-me saltar outra vez. Eu vivi en unha época onde o movimento ecoloxista realmente foi moi pujante, e realmente os grupos estaban formados por moitísima xente, e chegou a ser bastante importante. Creo que de aquí, únicamente por unha cuestión de idade, do Río podese acordar da época dourada de a final dos 70 do movimento ecoloxista galego. Eu estaba por aquel entón en Biotopo, onde había 600 socios activos menores de 18 anos, sin contar os maiores de 18 anos. Eso nun concello, ¿no? Estaban os jóvenes ecoloxistas noianos, en Noia pues era un grupo ecoloxista de 600 e pico rapaces novos, moi ben artellados. Na Limia tiñamos o Galo de Antioquía, que en Ourense estaba o Brote, cando o Brote era o Brote, pero tamén estaban Amigos da Terra, a Sociedade Galega de Historia Natural tiña realmente unha... en Coruña estaba Hábitat, o colectivo ecoloxista do Salé, CEMAR, que eran os de Ribeira. En Ribeira había un grupo ecoloxista de casi 800 rapaces novos, é dicir, veíamos que había moitísimos grupos ecoloxistas e cheos de xente, non? E agora nos atopamos que siga habendo moitos grupos ecoloxistas que están levados por históricos, eu estou pensando, pois nos Salés, sí, o colectivo ecoloxista do Salés, que son os mesmos de sempre, os que quedaron, os cinco, os irreductibles. Te podo pensar, por exemplo, en como se chama os de Redondela, os de Ponteareas, os de Adenco, ¿no? Exactamente igual, Hábitat exactamente igual en Coruña, Luita Verde, Pepe, tres personas máis, non? Quedaron pois realmente os convencidos, e non hai integración e non hai aporte dende afora, de xente, o estamos vendo, non? Verde Galla se montou, pero se montou, por exemplo, con xente que xa estaba no movemento ecoloxista. Realmente non hai aportacións novas, salvo unha ou dúas que vas tendo, que vas, bueno, pois rapaces novos que por proximidade vanse metendo. Realmente non hai aportacións. Faime gracia esa pregunta. Sabes que este sábado anterior estivemos en Santiago porque a Dirección Xeral de Xuventude quere saber por que a xuventude non participa. E se chegou a conclusión bastante, bastante grande. A xuventude participa. O que pasa é que o millor o concepto de asociación formal que está vendo, incluso o concepto de asociación formal ecoloxista, non está respondendo ás necesidades desa asociación, desa porcentaxe da asociación dinámica e activa. Porque non queren asociarse. A xente non ten por que asociarse. Por que me teño que asociar? E de feito eso o vedes perfectamente. O ano pasado montamos unha campaña de voluntariado contra o lume, moito anterior que a montada polo noso amigo Rubén Cela, e que, bueno, funcionou, eu creo que bastante pasablemente, e apareceu xente que non pertencía a ninguna das asociacións que montaron o voluntariado, e participou moita xente nova. Non sei cantos voluntarios tivemos ao final, que eu tamén ando con este do Alzheimer e con este da historia, pero participou bastante xente. O vimos en Nunca Máis, nunca máis porque surdiu. Pois surdiu, non se sabe moi ben. Ah, porque non montou el BNG, é unha mierda, joder, porque a sociedade quiso montar nunca máis. E verdade que se montou, se mobilizou. Eu recordo as primeiras asambleas de nunca máis aquí en Ourense, estaban cheas de xente que quería participar e que estaba aportando ideas. Entonces o mellor entre as propias dinámicas da sociedade actual, non? Que levan a un individualismo maior, lógicamente, solo tedes que ir ao Parque de San Lázaro e ver como rapaces están comendo pipas ali ao comezo do Parque de San Lázaro. Xuntarse xunta. E a xuventude se xunta para o botellón. É o parque que hai detrás da miña casa e na Rúa Nova, a xente se xunta para fumar petas. Por que non se xunta para ir a protestar contra o encoro de nos... Pois non o sabemos. Pois o mellor haberá que preguntarse que estamos facendo mal ou en que valores estamos educando os nosos xóvenes para que si se asocien para unhas cousas e non para outras, non? E despois, dentro dos rapaces novos dinámicos e activos, ver que fórmulas podemos crear entre as asociacións existentes para darles cauces de participación, porque o mellor non queren ser nin de Amigos da Terra, nin de Rei de Moas, nin de Verde Galla, pero si queren participar en rollos puntuais cando eles o ven necesario. Non o sei, non? Okay, sí. Sí, sí, sí, vamos a falamos todos aí. Sí, non é necesario, non? Bueno, pois efectivamente, como apuntan os compañeiros e todos sabemos, o voluntariado é a criba que todas as asociacións temos. Bueno, permítome adiantalo. Amigos da Terra, así que lle ocorre. Efectivamente, o paso dos anos, inicialmente moitas das organizacións non lucrativas, entidades sociais, entidades ambientais, foron levadas a cabo, e se levaron a cabo e se mantiveron aí gracias ao traballo de voluntarios. Hoxe en día non sei por que ocorre que non se fomenta a participación voluntaria. O voluntario entendo eu como esa persoa que se achega e que un pouco que se queda. Sabemos que está un pouco suxeita a temporalidade, porque bueno, en un momento oportuno da súa vida poden participar, despois xurde calquera outra historia, esa non se pode participar. A participación de xente en actividades que eu considero puntuais, como a caza do raposo, que efectivamente participou moita xente, o tema do prestixo, o tema do voluntariado forestal, non sei se me atrevería a decir que atende un pouquiño o que o meu parecer é algo como un voluntariado de moda, non? Un voluntariado que consultas, te documentas e lle chaman voluntariado cívico. Que isto é, cando ocurre algo que está fodendo aí na sociedade, en este caso de tipo ambiental, pois a xente se une, e se conciencia de repente, o cal está moi ben, pero penso que as entidades que traballamos con voluntarios non só queremos eso. Queremos que a persoa continúe, que a persoa pois participe, integrala, que forme parte desa asociación e que asinta, e que un pouco é o tema de hoxe en día, que tamén un pouco fomentado por a propia Xunta, que é voluntario, que non é, cales son os dereitos, os deberes e as obrigas das entidades, e fai un seguro, e te aprendes isto, e te les un estatuto, e vais e tal, e non sei que. Entonces, claro, o voluntario realmente di, joder, onde me estou metendo, e teño que firmar un convenio, as horas as que vou, e se non vou, e se tal, e ademais eu penso que o voluntariado é un tema que está sendo tratado dende a administración cun pouco de cara, é dicir, estáse empregando como unha ferramenta, cando como unha ferramenta, non sei se me atrevería a decir política, porque un pouco tratando de tapar realmente a necesidade da xuventude de atopar traballo, joder, como os cursiños do INEM. A ver, o INEM é unha oficina de emprego, non de dar cursiños, non me enganes. Claro, entón, que pasa? A administración te vende o tema de faite voluntario, e vamos, eu penso que se está desvirtuando esa palabra, non? Moitos dos que aquí fomos voluntarios eu mesma cando estudiaba aquí. Acheguei-me Amigos á Terra no ano 97 e iniciouse prácticamente por unha persoa que tiña un proxecto, unha persoa asalariada, e despois o resto que éramos voluntarios e que tiñamos pois esas inquedanzas ambientais que non estaban viciadas, digamos, por nada. Agora, penso que é un erro que a administración se meta nun tema no que as entidades sociais ambientais somos, vamos, temos currículum de sobra para tratar o voluntariado, sen que a administración teña que colocar e dar conceptos e dar definicións do que é, do que non é. Bueno, é un pouquiño que pasa, non sei se eso é o que lle asusta ou non sei, aburre a xente a facerse voluntario, todo ese trámite. É o que eu decía antes do voluntariado, é que o mellor non se me entendeu así, o do voluntariado dócil, non? O sea, sí que me vamos a intentar, non, que a xente se acabe dinamitando e realmente non participe, non? Que haxa unha dirección xeral de voluntariado. Sí. Sí, hai unha dirección xeral de voluntariado. No Concello de Ourense hai unha oficina de voluntariado, cando deberían simplemente dar información das asociacións e que a xente seña o voluntario que hai subvencións para fomento de voluntariado. É unha cousa así, no, incluso hai cursos de formación de voluntariado que tamén entroncaría, non, co tema. Consellas, bueno, sociais, por exemplo, Socialia, por exemplo, de Caixa Galicia, que te ofrece a posibilidade, se queres conseguir voluntarios, se encargan eles de xestionar ou de conseguir xos, de facer xos. Eso mándanos a nós moitas veces, necesitas voluntarios e tal, xe están chegando. Xa que es... Non sei por que non utilizamos, desistimos de eso, nos comunicámoslo directamente aos socios, como comentaba ela, se interesa, digamos, unha actividade de fondo, algo que non sea puntual ou de moda, pois eso temos lo máis ou menos conseguido. Sempre se chaman, hai socios moi participativos, a verdade, dos fundadores, de moi... no caso noso, pero sí que hai, como digamos, unha especie de maraña intentando pois controlar isto tamén, dirixilo de alguna forma, incluso probablemente lucrarse, pois sí, sin duda alguna, co cual a xente o ver isto tamén lle fai caer na desilusión, non? Na desesperanza, decirome, se están aproveitando un pouco ou están, digamos, desvirtuando isto, se están lucrando comigo, pois non vou a pringar máis, non? Mire, eu vou a poñer un exemplo e sinto así, o sea, ser tan directo, en relación co voluntariado forestal do ano pasado, sí? O que levamos aquí, dende o Comité en Defensa do Monte Galego, ben ou mal organizado, máis organizado, menos organizado, toda a xente que está de voluntario, creo que intentou fomentar de unha actitude crítica o que estaba pasando, que nos parecía moi importante. Incluso xente que non tiña unha visión moi real, ou sea, moi formada do que estaba pasando, acabou con unha posición bastante crítica da actuación das distintas administracións. E ningún voluntario e ningún coordinador, e houve coordinadores, tanto de Amigos da Terra como de Verde Galla, particulares, naide cobrou, porque eso é un voluntario. Eu vou e sei que non teño que cobrar. Sí, eso é verdade. En cambio, estamos vendo, vimos todos perfectamente o tipo de voluntariado ambiental da Xunta, sí, ou ese voluntariado forestal, que me parece unha prostitución da idea original do Comité en Defensa do Monte Galego, porque era voluntariado en defensa do Monte Galego. A mí as coincidencias non me parecen nunca tales, nada ocurre o azar, e o mellor serei así de desconfiado. Os coordinadores e as asociacións que participaban nesa coordinación de voluntariado cobraban, e non cobraban pouco, sí? É dicir, o voluntariado que chegaba aí era ese voluntariado dócil que eu falaba antes, onde a Televisión de Galicia chegaba cunha cámara e dicían, pois estamos moi ben, estamos paseando, pois aquí seguro que non haben incendios, pois todo é fantástico, todo é perfecto. E os coordinadores pagados, porque eran coordinadores pagados, e as asociacións pagadas por esa coordinación se encargaban tamén perfectamente de que non houbera moitas voces discrepantes, porque senón non había nin esas subvencións nin eses coordinadores. E de feito, houve cambios de coordinadores. Coordinadores de voluntariados foron cambiados precisamente por ter esa visión discrepante, non? Porque, bueno, pois, vale. Señor voluntariado, ben, así. Dende a administración, sinto ser tan crítico, pero é que hai menos, o sea. Respecto... Pero, estaba pero, rapaz, estaba adelante. Bueno, tamén, a respecto a isto, eu creo que a burocratización, sabes, non deslegitima de por sí o concepto de ser voluntario, senón que, por exemplo, se tú agora queres facer un voluntario internacional, sabes, pues non tens máis que ir a rede e buscar, sabes, porque están, non sei, que... e escolles dentro deles e te pones en contacto con o organismo que, sabes, te facilitan as cousas, sí. Porque despois, tú, madre, que estés, por exemplo, en Suecia, pues non tens de ningún idioma, nin nada, e despois, madre, que estés ali, por exemplo, tú eres voluntario, non? E despois, o que sei, moitos organismos pues, precisan das axudas do concello, porque senón non podes subsistir, sí, sabes? Eles teñen a si mesmo voluntarios que como voluntarios non son de balde, non, sabes? Pero o feito de recibir cartos les axuda a mellorar as instalacións, sí. E tal, e iso é que non se prostitúe a causa nin os voluntarios tampouco, o que en casos puntuais como que comentabas tú, donde se anuncia como voluntario unha persoa que cobra, que es, están uns tensores e tal, hombre, nese caso, pues non, sabes, se debería protestar, pero creo que, non sei, na mirante parte dos outros casos, sí. Non pasa eso. Hombre, eu parto da base que unha administración non pode ter voluntarios, ¿sí? Unha administración ten que ter contratados. O sea, ser voluntario para unha administración está para eso, para administrar os cartos que estamos dando, e se hai algunha necesidade, poñer os cartos. E cartos hai. Pero... estou pensando ahora noutro tipo de voluntariado, como pode ser o voluntariado, e aquí hai xente moi, o sea, experta no tema, o voluntariado con xente con certas minusvalías, non? Sí. Hai un voluntariado porque a administración non está exercendo a súa obriga, ¿sí? E aí cartos hai, pero realmente se pode entender como voluntariado eso? Pois sí e non. Sí, si surde como unha asociación que a administración non lle responde e hai esa necesidade, lóxicamente. Pero que dende unha asociación, eu estou pensando, por exemplo, en actividades de tempo libre levadas por voluntarios dun concello, non, mire, perdone, hai xente que está vivindo de eso, e hai empresas que están montadas, e vostedes teñen cartos, e se non, se pode sacar parte da Cidade da Cultura, medio teito, sí? E xa temos para responder a eses pequenos concellos. Pero que unha administración teña voluntarios, non sei, incluso que algunhas asociacións grandes vivan de voluntarios, por exemplo, servicio de emergencias. É unha pena que non este aquí o noso amigo Gonzalo. As ambulancias funcionan con voluntarios. Ti te pensas que unha ambulancia pode funcionar con voluntarios? E os cursos de formación de voluntarios desas ambulancias son cursos de como manejar un desfibrilador deses. Vemos que eu o teño de excesivamente claro. A ver, eu conheço a xente que trabaja Cruz Vermella na ambulancia e non son voluntarios, son asalariados. Sí, son asalariados. Entonces, No. As ambulancias lles dan unhas gratificacións que son dietas. Son as dietas de comidas, non sei que. Entonces, a medida que señas voluntario moitos días, vas xuntando cartos para facer un soldo. No. E coñecemos moitos casos. A ver, eu, o que coñezo son as ambulancias que están no hospital de Povisa. E todas, sabes, son levadas por empresas privadas que, como tal, sabes, pues, llevamos... os traballadores, membros da pública tamén, claro, ai, como se tema, ai, tío. ¿Qué? Por Dios. O público de sanidade. Sergas. Sergas. Vale, que son de canto. Bueno, igual. No, pues as sergas tamén lles pagan. Os que tengáis traballando, non son voluntarios. e que, sabes, que me digas, Padenga, sabes, que organiza tamén campamentos para discapacitados de comunitarios, que te dicen aí, ten carteles distribuídos por todas partes. Se quieres traballar aquí, no se queja. Eso vale, que eu tamén, sabes, creo que hai xente que, jo, que é titulada e tal, en este caso que ten experiencia, sería, sabes, poderían exercer un trato mellor, sí, e sería máis efectivo, pero vamos. O meu que non pode fomentar a administración a sustitución do que se coñecía ata agora, por exemplo, as prácticas universitarias que eran tan valoradas nun currículum vitae, e agora te venden o feito de facer voluntariado como se fixeras unhas prácticas. É dicir, agora o voluntariado é todo. E de feito, dende a administración, que me parece algo aberrante, estáse vendendo voluntariado nas empresas, que na empresa privada, xa que en plan de, bueno, isto non é un voluntariado, isto é que me agacho e dasme por dentro. Vamos, a min pareceme horroroso, porque os que máis e os que menos, pois, fixemos os nosos estudios, fose donde fose, do nivel que fose, bueno, que nos venden o voluntariado pa todo. É moi delicado o tema do voluntariado, que toca, pode tocar aí a liña de facer o que pode facer un traballador asalariado. Eso hai no que tocar con moita precaución. As entidades creo que o temos claro, non sei se tanto a administración ou estas empresas privadas que a través da administración solicitan voluntarios. Isto é algo que se vai regular no plan de voluntariado da Xunta de Galicia, que vai sair oficialmente 2006-2010, e se vai recoller, por exemplo, este concepto que o noso amigo, como dicía Lito, Rubén Cela, está promocionando ca boca ben aberta, o voluntariado na empresa privada. Vamos, Sí, porque o voluntariado en principio é Eu creo que é unha prostitución. Eso era antes, ahora xa. O que se está inventando. No, no se dice, no se entiende así, un servicio de sociedade. Que faría unha empresa, por exemplo? Pois. Eu, por exemplo, podo falar desde a miña propia experiencia, non o digo ca boca pequena, e a veces hai que estar nun sitio para desde fora despois opinar con as consecuencias de habelo vivido. Eu fui voluntaria nunha oficina de inmigración municipal, nun concello, e que pedían un voluntario, que ese outro termo que se está afianzando, o voluntario profesional. É dicir, pedían un licenciado en dereito para axudar o asesor xurídico que tiverase, bueno, experiencia ou coñecementos de inmigración, en plan de, bueno, eu estaba tiradísima, como podedes supoñer, ou xa, non era parte, evidentemente, concienciación, pero outra parte era que non tiña nada que facer, non tiña un traballo, bueno, estaba esperando que ine me chamara para facer un curso, claro. Bueno, e falo dende a miña propia experiencia de que non se pode, que aí tiña que estar unha persoa en prácticas, en este caso era unha administración, e nas empresas pasara o mismo. Que a justificación de que Cela que justifica o voluntariado na empresa? Eu non sei como van justificar, na administración simplemente lle chaman voluntariado, non te pases as horas para que non nos chamen, non nos digan que é un traballo, nin que estás. Eu tiña evidentemente carta ancha para entrar e sair, e ter o meu horario de forma libre, o remate dos meus 6 meses, a señora alcaldesa firmou, asinou ali un certificado estupendo, pero que non son prácticas e que agora lle chaman a todo voluntariado, e temos que tratar de porlle freo a eso, porque senón a persoa que se achegue voluntariamente de boa fe a unha entidade a facer voluntariado, vamos, se ten todos estes conceptos na cabeza, vai dicir, bueno, eu donde me meto, que estou firmando un certificado, estou traballando nunha empresa, que estou facendo prácticas, estou facendo tonto, bueno, é moi complicado. Eu penso que deriva un pouco de aí, que donde estriba o tema de que a xente se achegue ou non se achegue ás asociacións. E bueno, aparte de que sí, porque se digamos que se prostitúe o debate desde cando a administración actúa deste xeito. O dices tú, non ten por que prostituirse a labor do voluntariado, non, en esencia ningunha. Cando unha persona decide de xeito máis ou menos libre participar, como pode ser o noso caso, ou instancia de parte, si nos consideramos, e sempre nos gustaría, como dicen antes, o máis solidario que se pode facer neste caso é pagar polo traballo, porque traballo é. E a veces non se ocurre. Ahora, cando fai a administración deste xeito, promovendo en entidades ou en entes públicos que se supón que teñen diñeiro para facelo, si me parece prostituible neste aspecto. Dices tú da burocratización de tal que non ten por que deixar de aplicar, claro que non, sempre cando se paga ben, sempre cando se faga ben, e non quitar ningún rédito con eso ou rentabilizarlo de algún xeito electoral ou de algún xeito máis mercantil de alguna parte. Non creo que se prostituía a labor do voluntario, non creo que este desprestixado en ningún aspecto. Gustaríame máis, e evidentemente nós sempre queremos facer, é máis solidario pagar polo traballo, na miña opinión. Pero ahora non creo que porque se actúe de forma burocrática ou cunha dirección ou cun tal haya por que desprestixar o labor desta xente. Que se faga mal e sea criticable, si por eso sería bo fixar ben as bases do que sería un voluntariado. Esa é a miña opinión. Vito. Bom, pero tentaré ser moito breve, en parte xa comentas con o voluntariado. O aspecto ten bastante claro que evidentemente o voluntariado implica necesariamente que non sexa unha persoa a través do caso pode conseguir unha lucrativa, nem tan sequera a partir da administración que non tem. Por ben, eu non tanto sin concordo que a administración, como cualquier outra asociación, neste caso de todos, posa ter e posa promover o voluntariado. Non me parece nada extraño, se existe no. Como tal, non me parece nada extraño porque non. Outra cousa é que o faça mal, que o prostitúa, mas iso é que estúan xa das mulleres e que son como funciona así. Que cualquier día podemos ser problema, ¿no? Sí. Eu de facto faço parte da administración, por tanto. Depois hai outra coisa, ¿no? Cando se fala do voluntariado, moitas veces esquece-se unha parte que é fundamental, que o tenente dos voluntariados é necesario proteger a figura do voluntariado. Nomeadamente, cando falamos do voluntariado, está en asociaciones de base, asociaciones autoorganizadas, que nos chamamos así, como pode ser a cosa, ¿no? E falo, por exemplo, neste caso, de qualquer tipo de responsabilidade civil, etc. Non sei se as asociacións teñen ese tipo de protocolos asinados ou esos convenios, mas é moito importante e tal vez aí sim que seja necesario o fornecimento da administración para conseguir esa protección, porque me planteo, posso ir a xudar o amigo dito, sí, claro, pasear o monte, e acontece que caio lesionarme por 8 meses, sí, que acontece, non? Entón, funcionamento bananero, sí. Queremos analizar a cousa non críticamente, sí, mas tamén vendo quais cousas poden ser boas, sí, e dialogar e negociar con a propia administración. Digo, por si a entidade en concreto non ten esa capacidade de conseguir un seguro de responsabilidade civil suficientemente importante. E depois, finalmente, unha pregunta a nivel colectivo, que tocastes, penso que todos ao principio, que aspecto da fragmentación que existe, e tamén por que será iso, evidentemente é unha autocrítica para todos, estades aí, imagino, pode ser propio. Entón, a questón que xa aconteceu nas dúas semanas anteriores, que estivemos aquí, nomeadamente no primeiro día, que había un fenómeno moi interesante, o socialismo vicinal, e saiu o asunto de que aquí en Ourense só a cidade de 66 asociacións de vicinal. A questão é se existe, ou tendes un proxecto, non sei se existe, presunta a minha ignorancia, algún tipo de coordenação entre as entidades, neste caso, publicadas sobre o meio natural, ou por volta do meio natural, quer comarcal, quer galego, enfim, de algún tipo, de algún ámbito, que, en algún caso, promova iniciativas comuns que possam ser desenvolvidas por todos os colectivos, mas que un único colectivo seria capaz de Sí, hombre, a nivel galego, por exemplo, está a FEGA, vos estades na FEGA, por exemplo, de aquí estamos os dous grupos metidos na FEGA, que é a Federación Ecoloxista Galega. Si ben é certo, pois non hai algúns importantes e interesantes grupos que o mellor deberían estar, non? Por exemplo, Amigos da Terra non está, tampouco está Adena, que ten unha localidade bastante forte, bastante activa na zona de Vigo, non o mellor polo número de socios, pero si pola cantidad de traballo desenvolvida. Que outros grupos? Non está, lóxicamente, Greenpeace. pero bueno, tampouco é que teña un funcionamento, pero si a mirande parte dos grupos están metidos na Federación Ecologista Galega, ¿no? Despois, a nivel provincial, creo que as relacións son bastante, estamos atravesando unha etapa de relacións moi fluidas entre os grupos, non? Pois non sei se hai a un ano, pois tivemos unha declaración conxunta, sí, de espacio de zonas verdes, Día Mundial do Medio Ambiente. Tamén en torno a Esmorga, pois nos juntamos pois para a xornada e para as xornadas co tema este de Galiza non se vende, pois creo que tamén estamos bastante ben coordinados entre nós, digamos que bueno. Para o tema da caza do raposo tamén estivemos moi ben coordinados, íbamos tal. Para o tema do parque ambiental de Carballeda, que non é porque seamos guais, non, tamén porque o mellor tamén estamos vendo a necesidade de estar xuntos, non? Ou polo menos dende o noso grupo cada vez pedimos máis axuda a outros grupos, porque a verdade o que temos en fronte te mete unos repasos, é como xogar o Ourense contra o Barcelona, ¿no? O sea, pero son unhas maneiras realmente impresionantes, e que chegas a estar, o sea, sí que te das conta do pequeno que eres e hasta onde podes chegar, ¿no? O, no caso, por exemplo, este do Parque Ambiental de Carballeda, nos estamos, seguimos perdidos, non sei, aquí agora nos estamos confesando, sí. E eu podemos asegurar que nunca se fixo tanto traballo administrativo para ter coñecemento de algo, e por exemplo o caso concreto de Sonia, que é traballadora no Concello de Rivadavia, pero se descubriu como ecologista, sí. E que llevan os paisanos ali, sí. O sea, en hora de oficina van os paisanos a falar con Sonia, a la ecologista del concello, e que realmente nos vemos desbordados, pois si non é por Amigos da Terra ou por Coto de Frade que nos van pasando, nos veríamos moitísimos máis desbordados. E eu creo que tamén cando falábamos antes da participación, que non se falou aquí, algo que pasa en movimentos ecologistas que non pasa o millor noutro tipo de asociación, o millor en asociacións de lógica social, sí, pero hai momentos onde pode contigo desbordamento, sí, dices, hostia, pero que cojones hago aquí, ¿no? O sea, mato a tal, beso que a miña loite susta, beso que tal, beso que no sé qué, pero fais igual o encoro e te montan igual o rollo e te monta, e eso dinamita bastante a xente, sobre todo a xente que entra nova na asociación, que te va con moita enerxía e moitas ganas a Fincas de Mariña Mansa, sí, e ves os veciños, no, e a xente parece que ferve tal, e te, nada, non, e por encima te llevamos el coche de los bomberos para sacarte la pancarta, e esa xente e pesa, ¿no? O mellor tamén eso influe. Hombre, a fragmentación é inevitable, evidentemente surde de cualquiera persona que pode instar crear unha asociación. Nos, por exemplo, ademais de formar parte da Federación Ecologista Galega, tamén formamos parte da Xarxa de Custodio de Territorio, que está fundamentalmente implicada en Cataluña, é onde opera. E as posibilidades son múltiples de, digamos, colaborar ou, digamos, chegar comunicación dun lado a outro. Penso que é máis efectivo ceñirte os teus fins estatutarios, por exemplo, quizá unha das cousas polo que Ridmoas ten aceptación é porque actúa no terreno adquirindo, entón se ve a realidade así e dedica a maior, decías tú, de facer proxectos en común. Este tipo de proxectos, como pasou ca caza do raposo, como me está sucedendo a min, máis que verme co do parque medioambiental de Carballeda, supón un desgaste moi importante, moi importante. Entón sempre está ben, digamos, formar unha asociación ou formar parte das distintas asociacións ou supraasociacións que hai, englobando varias, pero dunha forma, digamos, de, como dixo antes, de ter unha comunicación fluida, de para actos puntuais reunirse. Pero non creo, estou como do minifundio, non creo que sea un atraso para nada o minifundio en Galicia, nin que proliferen as asociacións de todo tipo sea algo malo, cuanto máis color e máis variedade, mellor. Pero sí, de verdad, que centrar os esforzos fundamentais en conseguir os teus fines estatutarios, sí. Despois o resto, eu penso que, como falamos antes con o voluntariado, e unha das tamén das cousas que fai Redimoa sempre, ver a botella medio chese. Eu vin movilización moi importante cando foi da cacería do raposo, e agora mesmo co do parque medioambiental eu asistín a todas as reunións, son o portavoz do foro social que se constituiu, e pasamos de ser 60 na primeira reunión que hubo no Oasis a 450 personas que asistiron en Rivadavia outro día. formando un foro no cual se integra cualquera persona física, xurídica, non de cualquiera naturaleza, cualquiera empresa, cualquiera, digamos, ente local ou cualquiera entidade xurídica, ou se digo, persona física. Penso que o estar en contacto, o formar parte destas, digamos, supraestructuras ou supraasociacións, se é bono tema de estar comunicado e de enterarte de cousas que che veñen. Pero non creo que sea malo a fragmentación, de verdade. Penso que canto máis pinceladas, como nun cuadro, canto máis colores distintos e pinceladas distintas haxe, máis rico o debate o tema que nos abrangue, porque ademais as bases todos estamos digamos de acordo nas asociacións de corte conservacionista, sabemos ben o que nos está en xogo. O noso compromiso, digamos, é co medio, en realidad. Entonces, tendo estas bases firmes, que non poden ocurrir igual pois noutro tipo de entidades, a comunicación é fácil e fluida, porque se sabe ben contra o que se vai, se sabe perfectamente cual é o problema. Esa é a miña opinión. Penso que a fragmentación, como no terreo que este parcelado, non é para nada negativo, o contrario. E, digamos, agruparse en varias asociacións ou en entidades que coordinan tal, tamén é tremendamente positivo o feito de estar comunicados e de enterarnos. Esa é a miña opinión ao respecto. Sí, bueno, eu tamén pola miña parte pouco que decir despois dos comentarios dos compañeiros, que sí que tratamos de potenciar o traballo en rede, que a fragmentación eu penso que responde, o millor pode parecer dende fora un pouco exagerada ás veces, pero a fragmentación penso que responde a unha complementación das asociacións, é dicir, a nosa pois ten unha dedicación máis no eido pois a parte do tema xurídico, que bueno, nos fai así un pouquiño máis peculiares con respecto a outras, pero en tema de residuos traballamos man a man con Verde Gaia, en tema de montes pois o con Ridimoas, precisamos tamén dos coñecementos de outras asociacións ecoloxistas, das súas propias vivencias para completar a nosa formación, para levar a cabo certas campañas. Existen tamén asociacións para a defensa dos animais, que son medio ambiente. Existen asociacións para a defensa do patrimonio histórico galego, que tamén é medio ambiente. Entón é unha forma de onde ti non chegas, chego eu, onde eu non chego, fórmame, contame que teño que facer, o faino ti. Eu penso que é moi importante, pero sobre todo tentamos traballar en rede. Antes falei de que, circunscribíndome moito a asociacións de corte conservacionista, penso que no tema do medio ambiente debe participar todo. De feito, o primeiro espacio natural que se comprou foi obra de pintores, que foi a Fontainebleau en Francia, non? Da Escola Barbizon Pictórica. Entonces, que asociacións de consumidores fundamentais para a conservación do medio. O consumo, que unha das liñas que ten Amigos da Terra, o consumo responsable, o comercio xusto, é fundamental. Temos que saber o que consumimos e o que leva detrás. Sería unha das líneas futuras, porque antes quero, digamos, un error que cometín de circunscribir todo isto. O traballo en rede sería fundamental tamén que entrasen outro tipo de entidades ou de persoas, digamos, de distinto, con outros distintos fines estatutarios, non solamente dedicados á conservación do medio ou á denuncia nos medios, non? Como comentaba o exemplo este do primeiro espacio protexido que se creou en Francia, foi unha obra de pintores, non? Fundamentalmente. Entonces, digamos que entre todos sumamos máis, ¿no? Esa é a impresión que me dá. E despois tamén hai outra historia. Eu creo sinceramente, e así defendín esta idea neste encontro, ¿no?, que quiso a Dirección Xeral de Xuventude hai dos fines de semana, o tema de que a sociedade avanzou o suficiente como para que a tipoloxía de asociacións que tiñamos xa non respondan ás necesidades reais. Verde Gaia é a asociación ecoloxista, é ecopacifista, ou sea, xa non é ecoloxista, é ecopacifista, non? O que pasa, para entendernos, ecoloxista, non? Porque é ecopacifista, non? Eso é raro, non? Pero claro, hai unha parcela de defensa da lingua, unha de dereitos humanos. Ao final estás en 20.994 historias, claro. Entón, ecoloxista de que? O sea, xa te empezas, cultural, asociación cultural, non? E de repente vemos que hai asociacións culturais que están funcionando como asociacións ecoloxistas, non? E tamén participan en campañas de dereitos humanos, non? O sea, asociacións juvenis, por que juvenis? Eu son asociación juvenil porque non pasan de porque os socios non pasan de 30 anos. Ah, entonces como non pasan sí, e cando teñen, eu quero recordar un dos grupos ecoloxistas seguramente máis activos e loitadores, si cabe, non, que eran guerrilleros das Fragas nas Pontes, o único grupo ecoloxista en Galiza que lle ganou un pleito a Endesa. E Endesa tivo que cambiar o trazado dunha línea de alta tensión cun coste pero unha barbaridade de millón. Se sabedes algún pleito máis ganado, decídemo, que mellor xa estou así tal. Cando empezaron tiñan o Hugo e a colega tiñan 17 anos, e con 18 xa estaban en pleitos con Endesa e entrando no zoolóxico que tiñan ali para demostrar que non contaminaba e facendo pintadas. É unha asociación juvenil, si, sí, é unha asociación ecoloxista tamén, si. Sí. Pois agora Hugo anda metido en temas culturais, pero sigue sendo ecoloxista. Entonces o mellor xa non responden, non? Ao mellor temos que empezar a falar de asociacións cívicas ou simplemente de asociación. Somos asociación de tal, non? Non só circunscribir as asociacións, eu penso que lle un pouco a marxen do que comentaba Mohamed Yunus, o Premio Nobel de Economía que está, o creador do Banco dos Pobres. A empresa e os dereitos humanos, a loita contra a pobreza, teñen que ser diñeiro. Eses valores teñen que ser diñeiro no futuro. As empresas teñen que, a través da responsabilidade social corporativa, apoiar estas iniciativas e apoiar estas cousas. Non só é unha cuestión do asociacionismo xa. Dicir, as finalidades das que estamos falando, penso que son de nivel, non, como diría, universal, non, por decirlo de algún xeito. Entón, tamén teñen que entrar as empresas, sin duda alguna, apoiar este tipo. Bueno, apoiarlo non, xa teñen que ter dentro dos seus fins tamén. Non solamente as asociacións, Por exemplo, ¿debería ter unha partida de gastos para próximo? Teñen que ter obligatoriamente responsabilidade social corporativa e apoiar fins de interés xeral, entre os cuales está, pois, digamos, a exclusión social, axudas aos colectivos marxinados, a protección do medio, bueno, varias cosas que se denominan de atención. É obligatorio por lei. É obligatorio por lei. Por eso, de eso nacen as obras sociales, das caixas e dos bancos, que é algo reciente. Porque obliga a lei, porque, non porque obliga a lei, que eso me comentou Monse, porque obliga a sociedade. A sociedade avanza. Es decir, eu gastaría millón nun banco como Triodos Bank que noutro que este apoiando unha empresa armamentística, porque sea que está destinando parte dos seus inversións. Xo que digo, que ten que ser unha sinerxia de, digamos, de saber do consumo responsable de moitas cosas, pero si é obligatorio. Fenosa Teno, que pasa? Falábamos antes co tema do voluntariado que preguntou ela. Claro, se pode prostituir, tú podes coller un montón de cartos, ten un montón de cartos a poñer unhos jardinillos ou a premiar un jardineiro que sea colega teu. Non é tan fácil, somos humanos e sabemos, non, como actuamos moitas veces, non? Non é máis que ver as noticias, non, un telediario. Pero sí que hai obligación e que supoño que cando a cosa vaya tan mal que non haxa volta atrás e isto ten que ser xa, De feito, hai empresas que o fan bastante ben. Caixa Galicia vende comprar Isla de Salvas, supón para darlle un uso conservacionista, educativo e tal. Hai que ser, digamos, precavidos como pasaba antes. Non pode ser inxenuo de pensar que todo se vai facer. Si, Fenosa faino bastante mal, por exemplo. Pode decir algún xer, pero a responsabilidade social corporativa é, digamos, exigible por lei. Non é unha poder, non sei se é exigible por lei ou terá algún tipo de incentivo, porque estas cosas sempre levan algún tipo de incentivo. Nos plantexamos, por exemplo, ven nun boletín a posibilidade de declarar a asociación de utilidade pública, co cual unha empresa que nos dice, por exemplo, imagínate, 100.000 pesetas, descontaría 100.000 pesetas do impuesto de sociedades, o total descontaríos por dármola. Hai fórmulas múltiples de, non sei, ahora igual me equivoquei en plantexar de que é obligatorio por lei a responsabilidade social corporativa. Hai varias formas de que digamos, unha empresa que leva a cabo unha actividade privada teña incentivos por apoiar estas medidas. De feito, se viña unha noticia que na declaración da renta pode se adicar xa, non, na casilla conservación do medio. Como se utilizarán os fondos? Pois, en este caso, sempre hai que ser crítico, non? E sempre hai que ser desconfiado, penso. Non sei se vos tome, cando vedes na televisión os anuncios de empresas ou empresas que nos están a dicir que gracias por contribuir a... Sí, no sé, home. Eu penso que esos fondos destinados a... Sí, son... É que nos enfrentamos, como falamos antes, que decía el que te desgastan moito porque calzan un encortal. O enemigo é formidable, non? Se dominan os medios, son lobbies de presión moi poderosos. xa non che falo de Endesa que dime tú, pero simplemente a Federación Galega de Caza é un lobby que da administración ten unha presión bárbara, e xa sin fraga no poder, e xa sin fraga no poder sigue atendo, non? Como decía outro, cuidado que veñen hornosos, non? Entonces, quero dicir con isto que claro que desoriente ten que ser crítico, pero dicir, o inimigo é formidable, son lobbies de presión. ¿Por qué nunca se sabe quién financia los partidos? Pues probablemente nos llevaríamos una sorpresa a la hostia a todos los que estamos aquí, ¿no? Porque no se sabe hasta 10 millones quién está financiando un partido. Entonces, esto gasta publicidad, gasta tal, y a publicidad deforma totalmente. Esto es un poco estrategia de los nazis, ¿no? De repetir una mentira hasta que acabe siendo, hasta que acabe colando. Claro que enerva un y te pon dos nervios, pero... Esa es una reflexión que fas ahora, es muy interesante. Mas, claro, acontece unha coisa, e se realmente asumimos que estamos a liderar, por un lado, un sistema totalmente capitalista, sí. Eu realmente concordo moito contigo en que é necesario obrigar as empresas a que colaboren nisso. Outra coisa é, repito, que tú combates o sistema capitalista e queiras de un lado. Mas realmente se estamos nese, a empresa tende a colaborar. Por exemplo, eu, como un grupo que está de economía e tal, eu faço unha gestión inmediata. A maioria das empresas, por exemplo, de fabricación de carros ou de autocarros, non facen absolutamente nada para reciclarse dos seus entornos. Pero iso debería vir por lei. Vamos a ver, claro, eu... Claro, no. Se hai liña para conseguir medio ambiente para... Iso, evidentemente, debería de ser o justo dentro do sistema capitalista, claro. Debería incluir iso, que é unha empresa, é un produto... Claro. O produto custa lle X, así, mas claro, o X son os materiais de produción iniciais con os operarios e tal, sí. E vende e gaña tanto a máis nos sentidos que os pagan a administración, no? Claro. Todos nos, sí. Porque os voluntarios que van ali é limpo unha vida, no, e que hai que facer. Digo nas empresas químicas, por exemplo, unha, sí. Digo que evidentemente é unha cuestión de actuación dentro do sistema capitalista, evidentemente, sí, bueno. Mas eu concordo bastante con esa postura, e máis ainda chegaría a este ponto, ¿no? Empresas de autocarros, empresas químicas, que por lei teñen o obriga de recuperar os entullos. Sin duda, e que nos seus custos de producción digan, no, isto ten vai incluir. Xa veremos como que entón, a vez de gañar 15, van a gañar 5. Sí, claro, pero aí temos unha arma que teñen eles, que é a reducción de plantilla. Quieto parado, sí, porque sí, é que é moi fácil, o sea, falalo, o vimos todos perfectamente en como se chama a papelera de Ence, con Ence en Pontevedra, sí. O sea, todos estamos de acordo que contamina. Todos estamos con estamos de acordo que se levaron uns cartos, pero que o flipas. As Pontes. Vou a cambiar de exemplo. As Pontes. A industria que máis contamina de toda Europa, que se saltou a legislación a la torera 30.400 e máis, por non pagar unha multa se currou a chimenea máis alta de Europa e sigue sendo máis alta de Europa. Sí, é a segunda máis alta do mundo. Que por saltarse un rollo a la torre, el que por riba recibiu unha subvención realmente brutal es para facer, creo que é a depuradora máis grande de no sé dónde, tiene la depuradora máis que lo flipas, que contamina a Dios e a su puta madre. E que no momento que se intente, que ahora que non vive da canteira, te monta reganosa, unha auténtica bomba de rolostería en medio da ría, que expertos en todo o mundo, eso non é que o digamos unha ou dúas personas aquí, expertos en todo o mundo, tin que unha barbaridade o que se fixo ali na ría de Ferrol, porque o sitio onde que eles comparan tal están a unha distancia moitísimo maior, con unhas medidas de protección tal, e non metidito nun furado para seguir con un sistema que é o noso. A poboación moito máis alá de poñerse en contra deso, se posicionou, se dixo Endesa, que se non temos que reducir o medo que produce, cambiando incluso, eu quero recordar que houbo dous concelleiros do BNG que demitiron en Ferrol polo tema de Reganosa, algo imposto polo BNG, pero apoiado polo PP e o PSOE, tres grandes grupos políticos ao uníxono, incluso concelleiros de Izquierda Unida que están apoiando Regano, é dicir, todos amigos, e onde todos os sindicatos amigos de que sí, que hai que ponelo, hai que facelo, sí, porque senón se levan, collen todo eso e o levan a outro lado, enseguida poñen os postos da... a xente de Ferrol sabe perfectamente o que hai, e a xente sigue consumindo e sigue contratando a luz Endesa, cando ti podes contratar a luz o que queiras. Ese é o nivel de aí, aínda que cambiaran, tampouco creo eu que Endesa fixera para alargarse. Están, digamos que estamos xogando en divisións totalmente distintas. Os ecoloxistas estamos en regional preferente e eles están en primeira división ou están xogando unha liguilla de campeones, non? Queríache comentar que decías tú de obligar a estas empresas. Ese sería o modelo, a línea dun país avanzado. Con respecto ao parque medioambiental, en a reunión que asistiu xente de aquí, de Amigos da Terra, tal, foi o que se insistiu a conselleira de Vivenda e Suelo. É dicir, isto hai que, se vamos ser avanzados e tal, non hai por que volver a calzar un modelo como de Sogama, utilizar 1 millón de metros cuadrados, actuar en cauces de río, bueno, non teñen nada, eu sobre o papel non teñen nada, porque iso vai quedar en nada, pois, a pouco que nos non desistamos do asunto. E o que se insistiu foi a reducir en orixe. Ya mesma conseguiré medio ambiente, ten unha liña de axudas. Isto é a ir máis de, non? Aplicar nos procesos productivos e a xestión dos residuos e aplicarlos en orixen. Por que vamos a calzar 1 millón de metros cuadrados con casi 600 camións con X toneladas de residuos para arriba e para baixo de Galicia? Ya cabezonería, por que? Porque estamos asistindo a unha maniobra de, digamos, de escalada política por parte do señor Milia, por parte do señor Pachi Vázquez. Entonces, ante isto, te digo, o enemigo é formidable. As conselleira de Vivienda solo foi, digamos, receptiva en este aspecto. Por que non se vai, se durante o tempo que estuvo o PP no poder, que pues, se pode facer mil críticas, etc., se creou un suelo industrial mal feito, mal aproveitado, pero é o que hai. Por que non se vai aproveitar e se vai diseñar? Por que non vamos ter primeiro o plan de residuos de Galicia fora de borrador e aprobado para saber como vamos a actuar? Por que vamos a volver a repetir o error? Sería avanzado, pero non vexo, e lamentablemente dende medio ambiente, que é o principal promotor desta idea, non vexo que vai a cambiar. Se nos vai dar carpetazo probablemente. Entón, claro que sería, dices tú, instar a as empresas que se vayan a poñer a producir nun parque empresarial como hai en Carballet, a xa aplicalo en orixe a xestión do lixo, ou xa no suelo industrial que xa hai pegado ás industrias. De que me están falando? Falame a conselleiro, falanos a conselleira aquel día das zonas verdes que se van crear. Oi, non me deformas, a zona verde xa está, e isto todo o mundo sabe. E tamén lle dicen, home, non nos desilusionedes, voto de izquierda, voto crítico, entonces vai vos ir en blanco e se sale fuera. Pero ela foi de verdade, foi, agradezco a sensibilidade que tuvo e a consideración que tuvo con nosos, pero creo que non vai ter movida de ficha. Isto vai ser intentar calzar por collos, pero creo que non se vai facer. Non se vai facer porque non hai nada e hai moitos resortes que tocar. Ademais que é un tema que estamos falando, unhas actividades nocivas, insalubres e peligrosas, que son unha auténtica bomba de reluxería. Entón, eso que sería tratar os lodos de toda Galicia cerca do curso de agua que abastece Rivadavia, ou a 250 metros dun núcleo habitado, unha sin razón. E despois tamén un posicionamento da poboación aquí, por exemplo, en canto ao consumo de enerxía, non? Que estamos vendo que a infraestructura para a consecución eléctrica, esas infraestructuras están influindo directamente sobre o medio ambiente. Estamos vendo en Encoros, ahora se está falando, o informe da ONU falaba da central de centrales nucleares, non? De volver a enerxía nuclear, pero naide falou de políticas de ti queres facer unha casa, señor, pois no coste da casa ten que contemplar fórmulas de consecución de electricidade para deseu. É difícil levarlo a cabo, é simplemente para plantexalo. Que pasa? A electricidade é un benco que se pode negociar. O tema da auga, aquí estamos pagando un canon, estamos pagando un canon de mínimo no Concello de Ourense, non? Pode ser hasta 20 litros, non sei canto é. Estamos pagando un mínimo. Como que estamos pagando un mínimo? É dicir, se eu non teño necesidade de pagar ese mínimo, que pasa? E non se está penalizando o consumo excesivo dese auga. Non estamos penalizando por rúas ou por barrios o despilfarro de recursos a través da bolsa de lixo. Eu podo tirar o que queira, cando queira, como queira. Podemos sacar a bolsa de lixo e metela aí. Esta si ya non sirve, a ver, la sacamos. Hai alguén que proteste? É dicir, tampouco está concienciada a xente. Sí, bueno, sí, en realidad están concienciados porque a depuradora de Gallo fai ruido e non sei que, e temos o río Miño feito unha merda. Claro, entonces digamos que son medidas moi moi moi doadas, vamos, eu non penso ningún asequibles, asumibles. Bastante, o se viña tamén un informe que sería destinado 3% do produto interior bruto a produción mundial para digamos reducir as emisións de efecto invernadero. Non é tanto, que pasa? Estamos en maus de lobbies, evidentemente, que ese comentario que sale no documental de Michael Moore, non, do de como era Fahrenheit, non? Que falaba George Orwell, que un sistema deste tipo montado necesita de unhas poucas clases privilexiadas abastecéndose de quitarle o privilexio ao resto. Non é nada máis que eso, é tan simple como eso. Hai que ter a valentía, e non vexo por ningún lado que a esa altura política e o valor de facelo, de dicilo e facelo. Pero xa, xa porque non se pode esperar máis. Se fala de urbanismo, non é que ocurra aquí que o terreno quede feo, non, é que o terreno se acaba. Unha vez casas unha infraestructura, non hai vuelta atrás. Se hai un lume, retoña, senón, acabouse. Simplemente eso. Bueno, eu non sei se queres falar algo máis, pero por esta vez rematou, non? Vale, un aplauso para todos.